کومو تاسو وایو چې دا مشکلات پریشانی او تکالیف دې ختم شي ننن بمون ټول عظم او ارادت او چې دا د الله نازل شوی کتاب به علمن عملن فلا شکر اخلو تاسو ګورې زمای عزت مندو پدې خپل محله او کلی کې وګورئ خپل محله کې سړی ته د زنانو د نارینو د شمیر پته لګي د دې عالمانو صاحبانو نه علاوه تاسو پدې خپل کلی نارینو زنانو باندې سوچ وکړئ چې تاسو پدې کلی کې څومره نارینه زنانه دي چې عوام دي او پدې کتاب کوي تاسو دا ایمانه به جواب راکړو چې کیږي ودا دا تقریبا په هر کلی کې سوګلا عوامو کې نشي چتولې نظم په دې مهندو خويندو کې نظم په دې عوامو نارینو کې چې آو زدا الله په کتاب کوهګا تاسو نه یو تاسو کوم په تاسو په دې کلی کې یو داسې نارینه زنانه وي چې هغه په عرش کوي خو په دې کتاب نه کوي دا کامیاب دې تر هغه باندې تاسو اس کوکمئی لوخت و اسمان لوخت و جازونے جوڑ کر پا ہر سپوئی گی او کر نپوئی گی نو پا دی کتاب نپوئی گی دا کامیاب دے کا ناکام دے او یو سڑے دے پا اسم نپوئی خود اللہ پا دی نازل شوی کتاب پوئی ندا اللہ کور کے ناسی دا کامیاب دے کا ناکام دے نن موږ سره دا ټوکه شوې په ارس پوي غو په څه نه پوي دا نه کتاب نه پوي وګوره رښتیا رښتیا وایي یو خدا خبره درلا چې په دې کې کې خیر ته کوښني ماسپتن لږ سوچو غي جر دې کې کې څومره مسلمانان دي ماشاءالله دا وطن د مسلمانانو دی دا وطن د سره دا د مسلمانانو دی ساري مون ترمذی شریف کې وایي بخاری شریف کې وویل الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو قبر منبوز حدیث د بخاری شریف کې راغلی هغه باندې موږ د جنازې او خود د منبوز باره کې علماء ناشتي یو قول دام دی چې کزمو استاد دې دار خوشو کې موږ یو وړ او مند نو پاغو په موږ د اسلام جنازې ته د عمل د ته د عمل نشته دی دا د اسلام د لارې سکان عمل نه دی دا هندوانو نه دی دا د انګریزانو يهوديانو نه دی کسو کم مونگ پا دی پتو لارو کسو کم مونگ دنو سبا پکو مونگ پیر جنازی مسکو زکر دا وطن دا مسلمانان دا ملک دا مسلمانانو دے خلق دا اللہ دا پارا بسو چکای چرا زمودی کلی که سمرا زنانا دی او سمرا عوام دی او بیا پا دی عوامو کی پا دی قرآن شریف سمرا پوئی یو خبرت در اللہ پا دی بسو چکای گیا دوی امداد دوائی زمان چی مونگ عوام ناری نزنانا پا قرآن پوئی گم ناقو پا دینا پوئی دو خفم نیو دا علماء ناس کی دا اللہ پور کی دا فسن دا اللہ دا پیغمبر وارس را کی رشتیا رشتیا خبری دے گئی پا دی عالمانو کی دی ما تا یو عالم دا سی یو مقتدی و خی چی آغا پا جڑا را غلی و دور توخ کی و چکڑی او دا آغا دا جڑا سبب دائی چیز پار سا پوئی گم خوکا کتاب اللہ را پوئی دا چې څنګه څنګه راغلی چې هغه جړی دی وی یو عالم دین تا او چړه وجه دای چې ګوره ز فارس کویګم خدای الله په کتاب نه کویګم دا دوی مخبره هم در لیا دی کنه او بای یو درې مګو هغه تجربه چې کله په یو شی سو خفانی نو تر مرګ یې غیله اراده ردی یو سړی چې دی یو شی باندې خفانی نو غیله اراده ردی دا خبرې ګوره د مایز د دوه درې خبرې چې د الله په کتاب نه کوی په دې نه کوی نو خفلې اپا یو شي چې خفانې نو تر مرګ راځي د اراده ایمان سره وای چې دا تم روي کتاب مو پریخ او په خفم نه یو دا عذابونه اوسم کم دي ګوره په کار دې چې د دین ډېر وي مونږ په شریک د الله رب دې صدقه کتاب دیو جنا اراده مو شجدا کتاب راوالو اے تاسو نام زمارو نو کزه بیان وک مولا شم او تاسو ما سره واده وکي دیس فائدہ بلی یا خدا سے وای چې به موږ عوام ولا بس کتاب ضرورت نشتا قسم دې کدا سے مو پر عالمان او طالبان او پر عوام کې شوکم پیدا کو ټول دې کتاب ته محتاج دا کتاب یوازې دې عالمان لراغله کتا سو لمراغله مزده کوي به وعده مونږ له سوچت کې چې موږ په دې خپل مسجد کې د الله کتاب زده کوو ادا ورته چې دې هغه جذباتي دي چرسي او جلوسونو هغه له سوچونو چت نه کوي زما او قبلي له شان د کتاب له مې مخته استاد ټول کوم په لمه ده دا پښتون چې جمعه کې او والو کې او به قبلي له مخه وي او له سوچت کې الله دې توفیق درکړي کتاب دا الله راواله دې خپل عالمانو سره زده د دې کتاب د زده کړې نه بغیر زوای عزت مندو موږ تاسو ته نجات نه میراوي او که تاسو له دې کتاب معلومی چې د دې قران شریف په ځای باندې موږ غراوالو او مو په کامیابی د نورالو خې کدا خیره دې کتاب دې نفس بل کتاب نشه دا آسمانیو کتابونو کې اخیره دې کتاب دې دیو جن کوشش موږ تاسو دا کو چې دا کتاب زوای عزت مندو ستو نن دا کتاب ګوره په زرګونو زرګونو عوام دي او دا کتاب ورته زمای عزت مندو په سینه کې څه شی نشته نن زموږ د سینو نه څه جوړ دي ګوره دا علما ناشتي ترمذی شریف حدیث دی مشکات شریف هم ذکر کړی جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي الذی لیسا فی جوفیه شیء من القرآن کالبیت الحرم الہ العالمین والا عظیم پیغمبر وی وی زما امت نارینا و زنانا چی پسی نکیڑ دو قرآن سی سنشتا ندا سینا دویران و دکندر پور پشاندا اغا سینا ویران کندر دے تا سګوري دا غل غلا چې تقسیم مینو کوم دې کی تقسیم وي پیریا نو دا یریدو وال سيزونم ټول پدی کندراتو کی وی هغه سینه د شیطان د خبرو د عقاید او د اعمالو مرکز وي کوم سینه کې چې قران ني دیم دا دې په لوګوري پدی قبر کې ومغو تاسو لکامیا بي په قران ملاوي دا علماء ناس و قبر کی دری تپوسونه کی مر ربک و ما دینک و من نبیک ادا قبر دې دې هرې زیر الله زمو استاد ټول پنش او یو عالم چې عوام لوي دې قبر کې جزا او سزا ماران او لړمانان نه وي نو دغه لګن چې په دې کند کې ورګن نه کې سبو خیال نه ابن مثال په تور کنه پکې مار وي نه پکې لړم وي او نه جنت وي نه دوزخ وي دا ته شکند شتا آسان نه درسته چې در پسې منو د خارې واټو حالان کې زموږ ایمان دې چې د قبر جزا او سزا حق ده دا د جنت د ټکړو نه یو ټکړه دا او د جهنم د کندو نه یو کند ده نو دې مړي د دې ته پوښونه کوي او دا نکیر او منکر دا پڑیر ہے بدناک شکل کی رازی اسم گورا ملک دا سی دیکھنا دی کافر و انبیاء نیم السلام تویی تا سر ملکو لینا رازی نو الہ الالمین وی کما ملک رولی کلو نطول کو پڑھو ریا فراتی انسانان دا ملائکو پخبل اسری شکل کی دلی دو وصل لی تاسو ګورئ چې څنګه پښتانه سپېو ګوري او د زین کې دارای شو ادارا د پیری د ځان له سپې جوړ کړي کله وي پښو د خو پیری ځان نه جوړ کړي یو یو یو وخت په ډوریا پوری ادا پوری یاد په دمونه چې سمي کینا کملک پاسلی شکل کې چاو کا تر یو سړې بم سني تو نبی رسول سلام سو کرت جبرئیل امین علیه السلام په اصلي شکل کې قتل شپک سوا وزاری می دی جبریل علیہ السلام سمرم اللہ ورطا حکم کو قرآن کی راغلی چی قومی لود دا پینز خارون دی او دا او اللہ وی تبای کا نو یو وزاری ورنان دیکو اب پینز خارون دیتا رسمان اپنی اوچت کر نو دا خود ملک قوت و طاقت دی دا اللہ بسمر قوت دی زمان دی مفسرینو ذکر کری یو تاریخی خبر و یوسف علیہ السلام چې کله رونو کوي ته ورغورځول نو بس وروي ورغورځول کته روان دي او جبرئیل امین علیہ السلام د عرش د لاندې د آسمانونو کې و الک تعالی الله حکم چې زما پیغمبر رونو کوي ته ورغورځول کو جبرئیل ځان ورسول چې ګوره کته درنګان دي نو جبرئیل علیہ السلام دومره تیز پرواز کړي چې یوسف علیہ السلام سوز وخت تر سیدو نو لاسو کې ونیو او په یو کټه کې نو دا ملائک گوارے پا قبر کی پاسلی شکل کے رات دی پس کے رات دی پاسلی شکل کے رات دی تم رہے بتناک دا علماء ناس کی جبرانی شریف و دینور روایات و کراغلی وی نکیر و منکر پا یو دور شکل کے راشی و شنیس تر بی روایات سیحو کراغلی چی دور غٹا غٹا یو یو ستر گئی لکا دیگو مرا سم رہ غٹا غٹا ستر گئی یو یو سترګه د دې کومره وي دا وي اختور په صدا سره راخکېش روایتو کې راغلي چې د نکیر او منکر یو یو غا دا د وحی د خبرو راځي هدي مرګه شوی حدیث کې راغلي فیوج لسانه فیوق عذاب خبر دې نه وي پر رب کا هو ما دی لو کا او نبی لو کا ستارب شو او دې دې کې تاسو خیال لري او اېدا چې نه ویری چې ستا الله سو ستا خالق سو دې ستا مالک سو دې وای رب دې سو دې رب دا معنا ځکه چې حضور نواب او اورو به درتا دا به راځه کوم څه وي چې سره تاسو له وی لپاره دا رب معنا درته کوم اورو دې انا ګډاګار فسق مشران دي ځوانانو باندې کې دې شي چې وګونو دروازې په سم چې خبره لري یا دا رب معنا دا اولی پا قبر کی تپوس کئی چه رب تسو پختو کی در تا دا رب معنا اللہ دیو کی چی تاسو مطولو لزدش خیر دیو مانا سب مصبش جدا لکھو مانا اللہ دیو دیدر کی گورا رب غزات لوئی چی یوشید نیش نشت کی یوشید نیش نشت کی بیا غشیح دی کمال ترسائی نو دی حدی کمال تا چی رسائی نو دتا د سمر ضروریاتو ضرورت وی آغا طول ور تا پورا کئی او دی د سمر ضرورنو نا بچ کئی دی طرف ہوئی ایتا سلو آم لکمونگ و تاسو کی دیر مشران شپیتو کالو تنیز دین یو حبور امون نیشو نو اللہ شکو اللہ قرآن کی وی پہر انسان حل اتا عدل انسانی حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فار چادا سے دور راغلے چې نامو نشانه نو ګره د نش نشته کو د مور په خېټه کې د مور په خېټه کې موږ تاسو لپاره رزق چارا کول زموږ د رزق زموار شو کو د مصیبتونو نه چا پښ کول دا دومره فواید چارا رسول نو چې پیدا شو د مور په سینه کې د پایو چې ناروانه کا ته چې شپې تو کالو لرسه په دې شپې تو کالو کې تاله سمره ضرورتونه واچا پورا کړي تاله سمره پریشان وي غچا ختم کې دا درم مارا رب غزاد له وی چې د نش نشټ کول کوي او یو شه حد کمال ترسه او دې حد کمال ته چې رسي نو ټول ضرورتيات ول پورا کړي او دې حد کمال ته چې رسي نو ټول ضرورتونه ته دفع کړي اوس مزین کړه چې دا خبر کوي پر رب وکړو په نوې نو دا نشته چاشته کړي دې شپې تو کالو کې داتا د مصائب او تکالیف پریشانۍ چا لري کولې ا دې شپې تو کالو کې ستاسو ضرورتيات چا پوره کول نو کده دا سي ویری نه دی وایي زبره الله نو زمایي کومندو خبره په قران دې ذکر پوره کوله مشکا شریف کې حدیث دې چکله یو مسلمان نه تپوس کیو هغه مسلمان ہے بدل راځي دا علماء ناس کی حدیث کې راغلي دي چې خبر کې کی نه نو دی وې داستر کې دا سیمږي لکه ته وایې چې دا خو غره پاسه نکیر او منکر ورته وایي مر ربک و ما دینک و من نبیک حدیث کې راغلي وې دل ادا سي وخت وی لکه مازیګر چې نور پرې وځي دې له وایي چې تاسو سره خبر ولرو دا کومه مشکل راکې واره په دا موضوع کوم اخیر دای تپوسو کی دے چه ستپوس کئی نو جواب کئی نو نکیر او منکر ولوی دا اللہ بنده تی دا اللہ ساجیب بنده یو خود اربانی زمون در آدلو یر رانلا دویم چی مونگ سی تپوز کو تا سر تیار جواب دے نو دا علماء ناس دی یو دا اللہ مور کی ناس دی دا اللہ حبیب خبر دا مردور تا دی خبر کی نکیر او منکر تا وی دا پما چستا سو حیبت رانگ یو چسوائی دا غی جواب در کو قرأت کتاب اللہ و ما دنیا کې الله کتاب لوستو ما دنیا کې سکړو دا الله کتاب مې لوستو پدی می ایمان او پدی می تصدیق او تاسو نو عام چې اوسني پټو نمبر کې راغست نه دی به خبر کې شوی تاسو نو یو شړی چې ټو نمبر کې دا قران راغست نه دی به شوی نو پدی قران را اوسو به خبر مسله دا قران بل څه راغلی بل دا علما ناشتي د دین هر یو کار کو وقتی طور سره شي دا هیڅ فائدہ نشته که تاسو په ذکر کې یو شړی یو کال منځونه وکړ او تکبیر اولاد یو خزانه شو خو کال پسې پرې پړ نو مساله حل شو که حل نه ده یو شړی یو کال روزونی خو به ولې چټي ورکا د دین هر کار به تر اخره سنګو پوري کړي د الله کتاب لچ دی او د الله سو کې راوا غوستو دا دی او کال او د میاشت خبره نه ده دا ستا د اخر سلبو پورې خبره دا داسې د وفا نه د کتاب ده خوشته د چسو دی ته د دوستۍ داس په لاس کې ورته تاسو ګورئ د پښتنو بل پښتنو په کلی کې یو سره مشهور کړي ګورې د پټوانې دوکانه شي دی به ګورې لا راکې پلی دي اپا پختنو پا کلو کی بازی سڑے مشہوری ہوئی گولے دیشی سووئی نو اب خبر تر سرکے ایدہ شوائی کنو آئے اے قسم دی دی کتاب چی سووئی خبر تر سرکے دی کتاب چی سووئی نو سکے آ خبر او بیا تر سر رسائی خدا سی سوکشتا چی دیتا دو وفا لاس بلاسو کی ورکی اوائی چی دی کتاب سر سی روغا کو اللہ دی مگو تاسو دی کتاب تکیر نیز بایا سکے نن موږ تاسو ته د کتاب د الله بندګارو د مشي دیو چې نو کوشش دا عوامونه وکړي چې دا قران شریف الفاظ درک او د الفاظ نفس د دې معنی درک یو د دې نه په اړه پټګار دا علماء راستي وې د جمعې پر ددا سه ناس ته نه منره غلي چې دا ډوړه پی او زه کې داسې ځخار در لږ کنه نو علماء ناس دی دی جمعی دا ورزی سو خصوصیت ندی خدا سے ناس تا سڑیل خوب ورگلی سوک جدا سے ناس دی نو حیعت بدل کئی تا سنو او موقع تم زکنائے چو خوب دلے ندرزی تا خوب چی دی نو بیانی گی نو دا چی سڑیل ورزی دا نقصانی ندی دا علماء ناس دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے وی کد کافر و سرد مسلمانان و جنگی و چال میدان جہاد کے خوب ورگے نو پد سکینہ نازل شوی پد سکینہ نازل شوی سکون اطمینان آرام او کدین بیانی گی او چاہتا خوب ورا گئے نو دا شیطانی وسوسر دا تشن لکا مثال بطور ہے دی پلو گو رہی دلتا پیسی تقسیمی گی زرزر او پیز پیز زر روپائی آیا او پکر آگلے غو دے نو چی بارو وطن نٹور ولی جیبون او پھل چوکر روپائی پینزه زر روپای ما سرم دی ده سرم دی و تو جو بات که دیر کلی او دیر نماغی جی رکو با دیو باش دا خپا بایی تا خپا بایی تا سر رو خپا بایی ندا گورا ده دین خبر ملغلی دی تقسیمی گی او دکی گئی ما وخم دا کنا او دکی گئی ما دا اللہ بندگانو دا کتاب بمونگو تاسو پلاسو کرا خلو علا بمونگو تاسو لکامیابی گی دا زمون بشرانو چې څومره ګټه کړې و دا کتاب دای په سینو کې دا کتاب دای په لاس کې و دیو جن وګړو پښتنو ته اسلام دا د صحابه کرامو په دور کې راځي کله راځي افغانستان د معاویه رضی الله عنه په دور کې فتح شو نو دا افغانستان ندی صبح سرحد باندې صحابه او حملو کا او پښتنو ته د صحابه په دور کې اسلام راځي دا اسلامي چرا رسول او دای په دې سینو کې کتاب پروت نن د مایز بندو موږ ته ارث راځي حسن راځي دا الله رب دې کتاب کوشش بټول دا کوي چې ماشاءالله دا ټول کلی والا قران خوان جوړ جوړ شي یو یو ټکه به وای یو یو ټکی نه ماشاءالله سره جوړیږي تاسو دې په لور راي نن نداوای چې نن به مو شروع کوو په ژوند وی او دا راځي بیا راځي تاسو ګورئ تاسو ګورئ کو به ختم نه کړي کبه نه کړي نو نږدې به در موږ سره واړو واړو بچی راشي نو کله دا سوي چې داسې بچی راغلي چې د کال په ابتدا کې مداخله کړي او د مدرسې په اختتام کې دیش بارې قران پور سکړي هغه یاد کړي قران حکیم دې سینې ترازی رامن دی وای خدا کتاب په فلاسو کې زما عزت مند راخره او کدا مولا شکر او الله وسو زما عزت مند زموږ استاد او مسلې حل کیږي دا زکه دې کتاب کې زموږ حیا دا دې کې زموږ ایمان دی دا کتاب مند په لوګو زموږ بدن کې نشتا زموږ په کور کې نشتا زموږ په اجرا او ماحول کې نشتا نو دې مطلب او بد دې مراتب نو رستو راځي کړه دا کتاب باول ما کې راځي بیا به زموږ دی کور کې راځي بیا به زموږ دی اجرو کلی کې راځي نو دا غې نه پس په دې ملک دې قانون راځي دی وجه نه زموږ دی مشرانو کې او دوی بشر تیر شو نو یا غي اوزر الله سي غونډه ولا کومو تاسو دې دی غونډه کې ناس وي او دنیا کې ټول په لوی مظلوم شوک دی نو یو تر خاصې دعا او ټول په لوی مظلوم عثمان رضی الله چې سورہ دې په باغیان وګبند کړي وي او قرآن شریف ته پاتې په کور کې شهید کو نو یو غور ته وکین عثمان رضی الله نو مظلوم دې په پټولو کې لوی مظلوم ده بیا بل پاسې دعا وي حضرت حسین رضی الله نو ټول کې لوی مظلوم ده چې د کربلا په میدان کې سره د اهل بیت نو شهید شو ناغه مظلوم دې په ټول کې لوی مظلوم نو شو کې وپاسې دې لغه په میدان لري بیا ول شاوی چې تخپل وایي ویا غوی دن پټولو کې دوی مظلوم دنیا کې د الله کتاب دی دا هم په شریکه پرې خدای الله په شریکه مولا کتاب پرې خدای دا وایو نشر دی دا چا لراغله دا کتاب وګوره خفقی کې په دې حدیث د قیامت په علاماتو کې راغلی یو ورځ به دا شراشد علما ناشتي چې خلق راپاسي نو څومره حافظان او عالمان داري نه زنانو چې څومره قران یاد دي چې راپاسي ټکي به په سینه کې دي ټول باندې سينو نه پورته کړي نو خلک به زر زر المارول دو کې د جمعات او د کور د المارول نو قران راوړي نو تش د کاغذونو باندې به وی او د حروف په بره دي خلک به دا مشال پاتې شي حدیث پاک کې دا راغلي دا قران شریف بدل شي او د عرش نه بغیر چاپی راځي او داسې आवाज بکې لکه د غبین مچې رب کریم ورته وی دا الله صفات دی دا الله کلام دی وای بس دې زما کتاب وای به الٰه العالمین کمز نه چتل او ما غزل واپس را نه ما خلق لولي خو عمل را باندې لکه ما خلق لولي خو عمل را باندې لکه نن خو هغه استلم زما ختم شي دا الله باندې ګارو دا کتاب به مو ته ټول پداسو کې راځي پس پینا گرم بانے سکی پس پینا گرم قرآن سکی پس پینا گرم سکی اگر رضی اوزین تنار ویوڑیر لوی قاری دیر خدمت تیر لاو آغر ندی اوکس ذکر رالو کو جناد اپل کالو پاسو موسا رسول دورو در رمضان شریف کی پاتے ناغر قاری سے برالو اس پینا گرم او دنو کرو کو کرو کرو کرو در جائر شر وی بیا مالا ایشیر ترجمہ خمیزدکو در سردہ قرآن پیاد لوی دمار نمخ کی قرآن یاد د الله باندې غانو پس پینا ګیرم قران یا دی پس پینا ګیر څه دی تاسو د دې مردان یو کس دی نا هغه په سوچ کې او دا کیسه دې زموږ بشپا اوره زوړې دي اوس د فوج نه دی ډیر شوې درې ځای کې ترجمه خې خلکو ته په درې ځایونو کې څه دی خو نه عجیب انداز سره درس خلکو ته کې شوټو نو قران زده مهنت او قبلاو تړای د الله باندې ګار نن نا اراده کوي چې موږ به الله دا کتاب زده کړو دا ټکه ټکه چې وایي کنه نو قال چې د دین د بایزت په څو سره کوي خو همت وکړي او دا کتاب او دا وایي چې الله دا کتاب میرا واغوستو او دا به اوس په مرګ زماره دي ځاګيږي او زه به په ژوند دا کتاب نه پرېږم الله دې ماتم دې توفیق راکړي او تاسو له دې من الہ العالمین دې توفیق راکړي لو یا مرتبه د الله په نسک صدا او په دې کتاب کې را ک پکور کې خیر راځي په دې کتاب کې راځي ک یو سینا کې خیر راځي په دې کتاب کې راځي زموږ دالو دارلوم دي دارلوم حقانی کې یو ځل دا مسله راغلی و چې خرچه کم شي او طالبانو خاطر وګڼي ته توجه وکړه نو دا نوې لري الله والے رو مختل شر په مدرسې ضرورت نه پوره کوي نو چا سوې چا سوې یو زم مستعد د مخترق مشر وای ای ورته و چې د قران شریف درس الله تعالی رو ضرورت کوي دې سره غره د مدرسو ضرورت هم پوره کوي دې سره د مساجدو ضرورت هم پوره کوي د دیو جن کتا سوای چې کور کې د برکت راشي نو برکت بالا راځي چې موږ د زنانو قران خوانش شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله برکته مهاجر بدلی اده خپل کور برکات ذکر کوي وای زما کور والا سره د کور د خدماتونه روزانه کم نه کم کله دولس کله بیا پس پاره کې دعوت کوي به چې زنانو د سال په تور روټي کوي او هغه تلاوت هم کوي نو چې دا په تلاوت په خشي او تهجد ولرا پانه شو لیکل نو بیا په ثاني او بلوي ایمان اپوز پرې کدا څه وایي او بل دا خو چې پټنګ غټوم په خشي تا غ مسکی بس خیره قاری محمد تیم سے رحمت الله علیه زمند علماء دیوبند کې لوی شړې ده او د دارلو می دیوبند مختمم او خاتم هم پاتې شوی ځکه زمند دي داري چې څوک مختمم وي نو الوی شړې او د دارلو می دیوبند په منشور کې وی لیکلی چې دا مدرسہ د الله په ذات عالیه باندې توکل کړي او روانه کړي آینده که تر قیامت پورې څوک د دې خادم او مختمم وي به له ظاهري نقشې نه جوړه ظاهري نقشې دا دي چې دا دکانونه دي او دا ټرکونه چلیږي دا دا دي کله دا شي چې ظاهري اسباب جوړ شي نو توجه ال الله کړ شي د بعد مدرسو کې طلباو نه کیسې دي نو موږ سره څوک مشوره کوي موږ ورته دا کار شنا روان نه دي خو دا هم را دي چې په دې فیس وستو هغه کوم الله سره تعلق واغښ ځکه زموږ دې مدرسو والے ټول را سبق وایي نو بیا درې سوا سلور سوا طلبا دي د مدرسینو تنخواه نو د شپې په یو لوی تحت تاج ناشتي تهجد وکړي څوک د دوو بچو د پاره ټول شپه شاهد دی دیو یې الله رچا دوی دې چا دی دا درې سو بچی را جمع دي دا لس دولس مدرسین دي نو د شپې دا غو تعلق نشا سره اوس کدا کیږي چې مثال په تور فیصله ناو یې سیم په زمام تار کی دي کی هغه غو سکو هغه تعلق ل الله په دی والے شو شلوکار محمد تیم سے رحمت اللہ علیہ ذکر کری قاری محمد تیم سے رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی امام شافی رحمہ اللہ لون اوی ایب حدیث یادون لون اشفا ناغف کل لون تیوی زمان و یوم ملمر آزی خدا سے ملمر جلاغن بلوی ملمر داغی شاگرد و امام احمد ابن حنبل رحمہ دا دې سرور امامانو کې اخیرنه امام دی او په مقدمه د مسند احمد کې لیکلي وای امام صاحب د لسلا او احادیث او حافظ د سوره دا اخیرنه امام دې چې دا نور بل څه شاو تاسو نو د لسلا او احادیث او دا اعدام المهراب نوې ملمنه روټای په خاصو او لونو ته ودا زما عمل مده چې ما در تویل چې من مغرازي خود دن لوی مل مغه دنیا کې دي نو یې روړی په حکړې وا نو امام شه ډېر روړی خوړه امام احمد بن حنبل رحمه الله بیا هغه ماشومان ورته او گزاران چې امام شه په شپې تهجد لپاسي نو ساري هغه ماشومان بیا یو بل لوټه ډک را شې کتل دا به ځانې ډک پرتا نو یا غلونا خپل بابا جی ته وی چې تا خو یې جدا خدوم رلوی ملمره یو هم ساری لوټه رانه نو غبی غانې د کفر ته ودی او تهجد لوګ نه پاتې دي ځین دا دی وی بیگا تا او کتل دا څومره روټای په نو یې امام شافعی رحمت الله علیه خپل شاګرد امام احمد رحم الله ته وی دا ما شوبان دا چې وی ورشتیا وی وی بیگا ما کتل جدا ډوډۍ باندې انوارات نازلې نماز لکیوی چی بند پتہ لگی نا چی تار مرگ ببیادا سی حلال او پاس و روڑی جد کمخی نرازی کنا چی حدر امام شاسی رحمت اللہ علیہ لکور ری او دا آغای غفاقو بی بیارو لونو دی اغتو عام تیار کنے پتہ لگی نا چی تار مرگ ببیادا سی میرا شدی رو کنا او دا غدوڑی سراتو دا ماشومان صحیح وی چی روٹا ڈکا پرتاوا وی قسم دے دیگا تو لشپا په فقهي مسائل او اجتهاد کې تیر را نزول د شبه نه نو لوټي له ضرورت راشي زما عزت مندو ماحول وهله ټکیږي چې زمونږ په کور کې زنانه قران راوړي مونږه قران راوړي مونږه پخېږي او سړیږي دا د قران په تلاوت ننو مقصد زمونږ ټول ماشومان او موبایل یې غوږ له نیولې او باغې ډنګ ډنګاوري کناوري پکور کې زمون ته دا سي پور نشي چې کې ته یو ډنګ ډنګ نشتا برکت هم ټول د کور ایست دیو جنا د مونږ د دې راځه مکه دو دا مقصد دې چې دا کتاب د الله وا فلا شکر اخو دی کتاب سره به موږ تاسو ارسز تکو ګور دا د ارزه کې امتحان درنه نه نه خدا د ضرورت تر دوا دی کتاب ته مونږ نکین د چرته چې زلال شمزا عوام او لوام د طلباء او ماشاءالله طلباء او عالمان الدم د سر تاجونه دي نو زه د عوام او توام سوق به د شرک تعریف وکي چې شرک څه ته وایي نن زموږ عوام د شرک تعریف نه پیژني د چې پیژني نه نو ځان به څنګه بچي دی قران تنکینو نن پسون عوامي په یو جلسه او په یو اجتماع کې خود شر تعریف سے نیو سوک نشی کولے اگر دا مسئلہ دا علماء ناسی چی او شے پی جانی نو زانبتی سنگا بچ دی تو اما شمانی تاسو بکتنی کلا ماری پلاسو کی نیولے الو بھی ورس رکھئی الوی سرے چی مارو گوی اور پسی لرگی راکنی بڑکئی ما شم پی جانی نمار لوی سرے چی سپیو گوی زانتی ساتی اوالا با مکتنی اکل اسمی دا پخنا کلاس ورکیا سپی پی جانی نجس شے نن قران ته نکینو مونږ د شرک تعریف نشو کولای چې شرک څه ته وایي الان کې په تمامو ګناهونو کې ټولو کې لوی ګناه صدا الله هر څه معاف کوي خو شرک نه معاف کوي مسلم شریف حدیث ده نبی رسول سلام چې معراج ته لا دا یو لوی معجزه ځکه په دومره لوک صاحب کې د الله حبیب لار ده زموږ د کتابونو لیکلي وي د معراج دا معجزه دومره عجیب معجزه و د کومي بسترې له جنبي دي سلام فاسيدو نو د بیت المسجد حرام نا مسجد اقصا ته لاړو دا غزين الله سبحانه توخي جوړ چې واپس رالن نو غ بستر لا د خوب نه سړه شوی نو په دې خو په دې نه مشران وړو ګول لپاسي نو په جمی کې چې تاسو واړو ګول کې پیدا غیر یې په واوري جوړي نبی دي سلام په دومره سات کې معراج نه لاړ چې زموږ مفسرین او محدثین لیکلي چې واپس رالل کمی د سره نه چې پاتې دلې اغلا د خوب ګرمواله ختم نو او د الله حبیب پتلو کې او سانګې سره لګې دلې دا غسانګ لا فزیده چې واپس راغې دا ګوره د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړ او دا غزه د اسمانونو د وو سفر شروع شوه دا علما ناس کی د الله حبیب وي او داسې مقام ته ورسېده چې پاره کې د فلمونو د لیکلو کشار به ورته ور په یو سکند کې سورې شری کی د دې آیات معنا د سورې رحمان کې وای کل یوم هو فی شان په هر یو وخت دا اوقات کې الله په یو کار او فیصله کوي سوچ کوي په یو سکند کې د سمرد مرګ فیصله کوي د سمرد ژوندون فیصله کی پدی یو سکن کی سور عزت من کل او سور ذلیل کل پدی یو سکن کی سور بیماران کل سور صحت من کل دا قلمونو باندې چې نکل کېدل دا الله حبیب فرمایي او دا سے زیت اور سے تم اسمع فیه سریع الاقلا د قلمونو د لیکلو اواوازونه مې وایي پدی شپه د معراج کی دیر سے شوی خو خصوصا مسلم شریف کی راغلی دری تحفی نبی علیہ السلام امت نروڑی سو تحفی یو دا پینزم منزونا ماشاءاللہ استاسو منگا مزوک اللہ دی توفیق دنور امراکی دا منزونا پا کولو کی پینزی دی او پا ثواب کی سور دی پنزوس دی دوی ما حیدیہ داو چی دا سور بقری را خیری یا تونا اللہ ورکر او د کمی دا پارا چی می حدیث ہوئی اللہ اقبل حبیب سروادو کا چستا امت کې سوق مرشو او شرک نی کړې حبيب واده چې ماف کو په پوښې په دې درې په خبرستا په امت کې چې حبيب سوق مرشو او شرک نی کړې نو زما واده چې ماف کو په دا علماء ناس ترمذی شریف کې حدیث راغله نبی علیہ السلام د سبا موضوع کو نو مخیر او گرزلوی بیگا دا اللہ دا طرف نوال ملائک راغلی او ما تیوی چې حبیبا الله رب العزت وی چې زما حبیب دی دو خبرو کی چی کم خواہی بس زما وعدد آغا با پورا کو یا خود دا خواہ کی چی نیم امت بے حساب جنت تزی او یا دا خواہ کی دا دا خواہ کی چی شفاعت بکرئی سو خبری شوی بائی؟ اے دو خبری شوی کرا یا دا خواہ کی چی نیم امت بے حساب شر تزی او یاد دا خواه کی چی شفاعت بکی دا اللہ حبیب و ایمان دا خبر خواه نکا چی زمانی ممد بی حساب جنت تلار شی دا می خواه کل چی زب شفاعت کو خب یا امت تو ایدا بچا لکو وحی لمن ما لا یشرک باللہ شیعت زما شفاعت دا ارغ امتی ناری نزنانا حق دے چی مرشو خوشیر کی نی کڑے اس امتی شرک نے پیجے دا اولی قرآن تنکینو نقصان موقع تو کنا هبای لکر اس تیو بلا مثلا جو قرآن تنکینو اے قسم دے پر زرگونو عوامو تا دے توبی چند ورستی دا عوامو توبا خو غبون را استلی قسم دے کدیتا اللہ و رسول تو بوی غبون راکا ہو کن راکا اکا کما توبا دا غیلم ام دے سڑینو میخے اللہ وی توبو الاللہ توبتا نسوحا نو عوامو ای نسوحا سڑیو پی گئی پہم روارست دا نسوحا نم سجور کری نزه ګوره در لوام چې قران ته نکیدو نو شرک نکیږي نو زه در لشر تعریف کوم او تاسو ټول زکه جذبي عوام چاله ورزي چې لا سوچت کوي یو د شرک تعریف دا ده چې تمام جمله عبادتونه د چا حق ده دی والله حق ده څومره عبادتونه چې دي کومز ده که روزه ده که زکات ده تمام جمله عبادتونه د چا حق ده دی والله حق ده ما سوا د الله نه بل شاته عبادت کول دي ته شرک یا ساده خبره وکړه شرک دی مزدکو کنه بای ما سوا د الله نه د بل څه عبادت کول دي ته سوي چاله ورزيلا سوشت کوي بای چې پکې ګره سو پاتې نشي ها بای زه بیا وام ګره شرک ستوي ما سوا د الله نه د بل شی عبادت کول دي ته شرک وایي په اتفاقی مثلا ما سوا د الله نه د بل شی عبادت کول دي تسوي دي تشرک وای هغه ما سوا د الله نه څه دي ونه دا غټه دا یو بوته یو غیره غوا دا یو ولیده یو شهید دی یو مړه دی یو ژوند دی او چې ته ول سجده کې نو سجده ته چا حق وو ته ول د رکوع په شان راټیږي دا رکوع عبادت دی کنه دی ګوره په مسکوس موږ تاسو دا مس په څومره دا عبادت ته لفظ دی دا پښتانه وای وای په وای وای په پوزا کې سمندر پر دي ته جوان او کلم معنا سره په پوزا کې سمندر پر ته د جوان او کلم معنا په پښتو کې سره په پوزا کې سمندر پر ته دا عبادت یو جامع لفظ ګر اوس موږ مس کې اجزې سره ولاړ قسم دې دا چې بل چاله نه وځيږي دا یو مالک دې چې تا لاس په نامه تړلې او سر دې چټکړی اجزې دا درو کو په شکل کې بل چاله سره نپټیټه د سجدی په شکل کې ببل چاله سر نچیټه الله دې موږ ته ټول حج لګوزي تاسو له ما یابې دې حج کې سو عبادتونه دي دا حرام صادرونه چې تدې دا عبادت دي نو بیا الله د کور لګې چې به راګرځي دې طواف ته عبادت وایي اوس کې اوسړه راغی هغه وایي چې بای زه خو دې خپل جمعات نه او پیری طواف کوم نو دا علماء ناز دي د کافر کې دو خطر دی ځکه طواف د الله د پاره دی خو الله ویلي چې یو کور دی په مقدس مکه چې زما د پاره به د دې کور نه تاوي اوس طواف عبادت دی دا بچاله او خپتی دی نو سو ماشاء الله دا تبلیغ والا او دا علما در سنت کي رڼا رااله دا مشه خبر به یو بل نه پټو په خوا به زمونږ دی عوام وی چې حاجت به دی له پور کی چې د فلانی بابا او شهید د خبر نه په یو ساو پیری وګرځي اے یاد دا کیا دنه درو په نو وای په دا طواف عبادت ته چې ته قبر لګې چا پیر اگر چې خوشر دیو کو کنه خبره ته خیال وسه دارنګ ګور آتا حجر اسود خلول دي دا الله ویلی چې دا ګټ خپل کوي الله سوی دیو جن عمر رضی الله عنه سره خطر چې اسه نه سبب بل دې کې سو ګټ خپلې بیا به وي چې خلک حجر اسود خپلې دی وزیب شخص د الله پور کې حجر اسود ته مخامخ ولاړ دی اټول دنیا او بخاری شریف حدیث بیا اوي والله انك لحجر زباد الله فذات عليا قسمي تګوره کټه حجر اسفت دوي تن فائدہ رسول شن نقصان کما خپل حبيب کتل نه وي چې خلول ما د خلول نه زمای عزت مندو دا ګوره حجر اسفت خلول عبادت دارنګي صفا مروه کې د الله د پاره منډي وال عبادت ته دا جمله عبادت چې الله لا دا کې نذیتا عبدیت او بندګيري وای دغه عبادتونه کله ما سي واد الله نه بل چاله وکړ نذی نشرب جوړي د بل ځای طواف دی وکړو د بل ځای طواف دی وکړو لکه باز نه ابو ابو کتلی کړه هغه د قبرونو غټه پسان باندې وای دا توحید مسله د عقل مطابق ده د موږ دی عالمانو نن دا څه کوي مولم کوي تاسو به موږ ته دي ماشوم راوړي وای په دې دغه واچو نو موږ یې چلې وای دی خاور خوري دې لکه دم ته چې خاور بس کی الا بس کی نه ګیره چې د قبر خاري خوري دې بس وکړم تاسو نو ماشوم خو خار خوري نو اې دمه کا چې خاور بس کی الا بس کی نه ګیره چې خاور د قبر نه راغستې او ایمان به باد لري کوي اما په مال کې به برکت راولي دا بل الله په دې کتاب د دې زمای عزت په نو د شرک یو تعریف دا بیات ساتي د جمله او عبادت مستحق څوک دی ما سیوا د الله نه بل چاته کاغمبړ دې ک ژوند دې ک انسان دې ک لیډر دې ک بادشاہ دې هغه ته عبادت او بندګی شدا دې ته شرک و یو بدا یاد لرای زم تعریف دې د شرک او بدا تر یاد دې ول په بلوان باندې دا به چته یا دې دا سچت دی وای آ یو ماشوم نو موږ هغه مشر سو فاته لاره ولا په خلکو کې دا وی ما ته نه ته تلاوت راځي نو جاور ته نه ته تلاوت نو هغه له سپی سی ورګي دا غزر درلاړ او خړ نو چرته ماشوم له خپل ور کوی ما له بل نه ته راځي نا بشر ورې وارو کلا مخ کې نه کو دی اسه شی نه براله بل د تاسو نو هغه راوړم په نوې موسم شوی یا د کړي مو چې د بل تاریخ وکم اګه تاسو لاغه اعظم شوی د بل په سو وای دا یو تاریخ مزدق ځین تاریخ د دینم اهم دی دا علماء نه د الله خصوصي صفات دی یغه توي صفات د خدای تو هغه توي صفات د کمال دا د خدای تو صفاتونه د چا پورې خاص دي دغه صفاتونه مخلوق له ورکول دي له شرک وایي لکه مثال په تور دي په لوګورې دا د خدای توپ صفات وسنګي هر ځای کې د ارچا فریاد اورېدو والا څوک دی مونږ تاسو کې یو لوی ولی انسان راغی او یو دوه کسان ورته یو ځای خبره شروع کړه د کبي او باوري دا زموږ عالمان دا څه کوي کنه باز عوام وایي زموږ کاری شیف دی ډېر تکړه دی خو د پیزو حافظان له سبق اورای اچې کوم عالمان کوي کی باز حافظ مونږ چې د حفظ او شوبه کی وی ناغبانه پابندی چې ګوره سبق به د دوو نه لاورې د درو نه بناوي ځکه حافظ چې د درو شاګردان نه سبق اول ناغه را یو غاوري او د نورو غاوري کې چې پاتې دا د ټول خلق چې په هر جبه کې هر وخوري غسوک دي هغه یو الله هر ځای کې د ارچا فریاد په هر جبه کې اورېدل شوک دي هغه په پټه شوک وي هغه په سرګر دی دا د الله صفات دے دا د بل چا نشی کیدے الله په پټم خبره او یو زنانه او بډای قران شریف کې واقعا راځي ناغه سره خاون زهار او زهار دي ته ویل کوسو زباد پښتانه وای وای لکه د مور بده ساتم کدا سی کار دی کو خزې لوي د مور په شان می او د خور په شان می د کوم سړی که خزې لوي چې د مور په شان را باندې حرام او د خور په شان ندی کی زہار او بل دا په اوس حرام شوا ال به حلالي کی چې شریعت مطابق دے کفاره ورکی میو زنانه وا اغه نه خاون ورتوی په ما باندې د مور په شان حرام ناغرا نه پړونه برخه په سر کا او احادیث کی راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وای وای زه نبی رسول الله تخفل کور کی سر مبارک می ولوی ظلم دا زنانه لاله قربان زما ټول ځواني خاوند پړه او زما ته تمره تمره بچیو شو نو چې زه بوډای شم نو سره راځه ها نبی کریم علیه السلام دې زنانه ته وي وستا بارک سو حکم دې دا غریبان دې بوډای ګان دې زورو نه کړ ناو اذا الله حبيب ته وای چې دار سباره کې حکم راځي زم ما بارا کې څنګه حکم لري بل طرف لرال بیا الله حبيب ته وای چې مال تکلیف ته زما ټول زوانی خاوند ته خورا امانی بچی می دي چې اوس را سره ده هارو الله حبيب استا بارا کې څنګه دي راغلي دا چې پوه شو چې زما د مشکلات او تکالیف او پریشانای هر کو پیغمبر دې سره سره نشتا نو فقور کې ولا والله له فریاد شروع چې زما رب زما د کمزوري او عجز دي ته ګوري زما د مسلې حل خو استاد حبيب سره نشتی. عائشه بيبي فرمایي وي زما د الله په ذات عالی قسمي دا الله څه عجیب اورېدل دي وي قسم دې کما د دې خبره سمې اورېدلې او د عرش مالک واوري دي او لا په کې وخت یې نه دی پیغام راغی الله حکم رولي ګلو را پښتمه پارا شروع کی الله وي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله وي ما دا غوډي زنان فریاد و اوریدو حبيب د خاون بارکی تا سره صبر کولی او شکایت او فریاد چال کولو الله فریاد و اوریدو دا غیر مسلی حل روی وی دا بڑای زنانا وڈی رزور اور زمین مفسرین رکری اوزن عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین دی روی وقت پلا رکلو ورطوی خبردار طالب اگور داوی بیدر لداوی وزدر لامیر المومنین وی اتق اللہ دا اللہ نوی اریگا و دا دل اصاف نکا اور تلغشان ولارو دی خبری پولی نجکل آغیوی زنو دی روان عمر رضی اللہ نو یو کس ورته یا امیر المؤمنین دی او زنانا د فارغ د ریسار شي ولوی دا پیجن دی په فرش فریاد کول او فرش کی مالک اورېدلو او مرسوم دې شي دې خبره بناوي وی قسم دې دا غوډي اجازه ته کو کړه کتر ماخام ویلې چې زمن زبط لبنا نو هر دې کدار چا فریاد اورېدو ول سوک دې واستبل شاه لگا شي اے پخې وسوک کوي گیتا سنو غیب دار سوک دے پا تمام و غیب و پویدن کے اللہ رب بلے سکتے دا زمان دے مسلمانان و عقیدر اس طوی بل سوک اب دا گرم ہی دا پختانو ہے وی غیب دار اللہ نے خدا پا بازی خبرو نکوئی ہو چی غلاو چی نک تو رو کنو تو رتا سو دا خلق کو خیار دے بل نک نتو رہے او اس میں ورمسی دے نک تو رو لو سر سپین یا مسئلہ رویستا دیکھیں تخبر آمان و چې غلاو شو نو سپیر اولی نو سپیر که سو که پنزین او نیو کچا کر لارو نی دا اللہ قانون منی او نی دا انگریز قانون منی یو در تاو دیلاکی نو سو کمسر راتل ملاقات نو رالیوی بلا رکی را غلا شوی و سپیر اوستی وی مونگ لک سات تماشی دو دری دو وی بیا می دوال علیمان وی دی بر مرگی لمی دا چیزو چا تمونگ دا پنزین او نی دیسی تنی ملاقات دوی بجدا اغلن بی گئی تخبر وار نو نکتو رو دا غلا دا پارے غلای او پټ شه د دا چاله پټه لګي قران کې یو واقعیات په سوره نساء کې د نبی رسول الله په زمانه کې یو منافق و دومره خطرناک و چې په خپل به کلمه یې ځل کې منافقو نو شعرونه به د الله د حبیب د سپکوالي د پاره جوړو بیا به دا پلاني دی ویلي باندې صحابه وی چې ردا پلیت دا شعرونه دی ور خو خلکو له منسوب کړي نو به غلاو کا د قتاده ابن نعمان رضی اللہ عنہ د تر د کور د تر د کور اغلا ناغیلال قتاده ابن نعمان رضی اللہ عنہ ما ته متر وی شروع عربی گا حکم ډیر زیات دی شوی ما غمی دی وڑا غستیو او اصله حفرت او وټول چاپټا کړی خو یما له خلق وی چې بیګا دی کړی و بلې دا او خبر یې ترې کړی دی زمو شک پدې من الله حبيب ته دا خبر او کدا منافقان را نه دومره چاله کو چې قسمونه او وړل د الله حبيب غ صحابو ته زور نه وکا به دومره پاکه کور نه دا تاسو په دې خلار اړه وي نو صحابي ډیر پریشان دا الله له طرف نه حکم راغی وای حبيبا دا غل قطا سره ناس ته بده پیجن نه غلای کړیو دا الله د حبيب سره ناس نو غیب دان سوند په نکونو کې غل نه معلومي زم دانی چې ګور باز خلک اوس داسې وي په ما چا کوډی کړی وای فلانی چې یو کس بیا کوډی رو بس اسو کوئی پتا نه پیریان او سورې پیریان در باندې ناش او فلانی سره زمدا پښتانه او فلانی سره خافيري دي او پیريان دي په غيب کويږي او مسله یا د لړۍ د پیريانو مرتبه د انسانانو نه کمه د پیريانو مرتبه سره چې انسانان په غيب نه کوي پیريان په کده په غيب کوي پیريان زمای عزت مند په کچا سره د تیز یو زر پیريان شي او د سره مرګري بیا په غيب نه کوي دانه چې ګریز په وېفلانی سره لږ پیریان دی او دا پښتانه ورته بیا وی خاپيري او دیوان دی او دا غې د وجه د کوډ روباسي پیریانم په غېبو لوي رسول کو دا قران قران حکیم کې الله سوره سبا کې وې سوره سبا کې وې د سليمان عليه السلام په پیریانو حکومت او بادشاہي وا نو دا وی د مرګ وخت راغې دا د نبی خصوصیت وی چې د پیغمبر زمبر وخت راشي نو الله ورته وی وخت دی پورا دی دل تپات کیږي او کنا زیر یو پیغمبر هم دی وی دی چې پات کیږي سليمان عليه السلام ته پیغام راغی چې ما پیغمبر وخت برابر دی ناغي وی الله په سر سترګو زپ دی غمونو دنیا کې سکو خداستا د پور تعمیر به شروع کړي بیت المقدس دا پیریان زما د یارې نه کار کوي نو که زما د مرګ ورته پته ولګي نو بیا خو به یو خښت مجتن کی الله ورته دې دې محل کې کی نه زبدل نه روح وال او په دې پیریانو وستا د مرګ پټو ساتم الله او فلم ما قدنا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وإما سليمان عليه السلام د مرغ فیصلو کا ندی پیریانو لخبر ورن کو دا غد مرغ مگر دا چې هم صاحبانی تکیا والی وا هغه باندې وین شو روش کړ او وینوا هم صاحب کړا اے اللہ بندگانو سوچ کوئی نبی پخپل لاس کی نیول امسا دوی نو نہ بچکول نشی اغه امسا وینو خوڑا امسا ما تا شوا پیغمبر زمکه ترو ورزیدو نو تبینت الجن مفسرین دو معنا گا نکڑی تبینت الجن نو اے عالمت الجن نو پیریان پو حشول چه مو خوب دے خلقو لوی چه مو پا غیبو پوئیگو نو که مونږ لا پته لګیږي یو کال پورې د سليمان عليه السلام د مرګ پته ورته نو او تبينه تل جن یو معنا مفسرین دا کړي دا پیریان د خلکو لپډا غشل چې دا په بده یې مونږ په غیب کوی او خپل ورته پته نه لګیږي نو غیب دان څوک دی نه مای عزت مته یو الله رب دې دا ورني چې کله تعالی سودا د وقدر کې جما سره پیریان یو پتا کوډی شوی نو ورواسه الله قران کې یو واقعیا ذکر کړی سعودي علاقې یو کس یو ورځ راغلی او عزیزان سره راوستم نو ما ته وی داسې پات شهید ابو زمانہ کې لچای لکه د سليمان عليه السلام او ورته وی دا ناشره تر قیامت پورې داسې پات شهید چاته پلاس نشي راتلې کوم بار شهید د سليمان عليه السلام اے پا پیریانو یې بار شهید وا په انسانانو یې بار شهید وا په مارغانو یې بار شهید وا او الله ورته هوا ته به کړی وا سی ورته ته به کړی هوا ته ویل چې زما د پیغمبر د دې ګوتی اشاره د ګورا نو کدا چې درلونی ونه دا ته پوښت کا او دا چې مشرق په لوړه اګه مغرب په لګوتونی وانو په لوړه د سليمان عليه السلام لوی تخت باغ به کرسی کې خودشی او د لخر سره وکي ناسو مارغان ته به وی دوار دی وزر یو غړوي نه به وزر یو غړوي اب یاره هوا ته اشاره وکا تجریب امره روحا ان حيث اصاب دی هوا به تخت سليمان یوړو کم طرف لچدا غي اراده بوا اغور پیریان ستړلی او سي پرانستنیو الله قران کې وای وا اخرین مقربین فی الاسفار دیر پیریانو چی زنجیرونو کی تڑنیو خوبیام بغیر دنکوئی قرآن شریف کی سورہ نمل کی وئی حاضری واغستا نو حد حد نو تا تاسو ورته مولا چرچک وایي کنه تاسو مو استاد ماشاءالله یوسف زو یو جبر کنه نو حدود نو نو سليمان عليه السلام وای دی خو به اجازه لاړ دې درې خبرو کې لو عذبنه او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين وی حدود به اجازه لاړ دې یا به ذبح کم یا بول سزا ورکم او کسوز رارو نماغ بیم کم دیکی حدود را ہے سلیمان علیہ السلام تاوی احطو بی ما لم تحد بی ایلا اللہ پیغمبر دیو دا سی خبری نا خبر شویم جتا لیڈو بطنشتا ایتاو جو گو دیو خبر اکوم جتا سو طول لگرا ویخ شریف ہے ویخ نہیں کرا منگوائیو فلانی سر لس پیریان دیو زکی زماغ اپٹ تاویز رویستو دا الله پیغمبر دې کی صحیح نه دا کہانی نه دا قران واقعیا پټول پیریانو حکومت دې او حدود ور تراغ دې الله پیغمبر یو لوی ملک دې او ټول په کفر کې مبتلا دي تارا رپته نشتا د سبا دا خار دې یمن دا لا پټول په کفر کې واو د خزي حکومت په سليمان عليه السلام پیغمبرم دې په پیریانو بادشاہین دا او ورته پورا ملک پته نه لګي ازم یو له کوم څه سره یا هو استا په تعویز معلومه تعویز نه معلومه څه شي معلومه کبالو ولش دا ځنی وخت ګوره یو خبره نه خبرو ځنی وخت تعالی وی پتا هو چا کوړي کړي ادا په فلاني قبر کې دي ادا په استا په انغري کې دي او دا استا د بالغ د لاندې دي زمونږ دی علماو په دې باندې کتابونه لیکلي وی اصل کی دا جادوگرمی پیریانی یو کس دو تابع کرے نا اغتالوی پتا کولی شوی کم زیگی دی بالخ دلان دی دی نا تالوی دو کتو گر بالخ لان دی تیچه شو کول تا دیر تا جناتو لوی چی دیر زی کنا سیدا دی بالخ دلان دی خیلی ولا او شاب ماول انغری یاد کرے چی دیر سی چی انغری کلی ولا خفی کردی حبری تا مخیالو رسید دا دی جناتو پا زریدہ کار کرے ورن غیب دان سوک دے زمائی عزت مندو ایدہ علماء ناس کی مشکات شریف جلد ثانی حدیث تے نبی علیہ السلام موس کولو الڑم دا پاس احلاس کی خو الڑمو چی چھلو نبی علیہ السلام تا خود ملاس دلان دے لڑم نخکاری او پی خور کی او تاویز گر دے استاس او ریکلی کی او دے تاویز کاری دے خبر پا غیب دان سوک دے زمائی عزت مندو فغیب و یو اللہ یہ واقعہ مسلم شریف کے راغلے د نبی علیہ السلام د عمر مبارکہ اخیرنی وخت داسې شي د نبی علیہ السلام د عائشی بی بی په کور کې نمبر ده نو بی بی سره نبی علیہ السلام بسترې باندې پری وته بی بی فرمایي دا خیال یو کو غني چې زو د شو نو روغ دې د الله حبیب دروازه لری کا او د کوټې نه بهر وته حجرې تک په حجره کې چې د نبی علیہ السلام آرام فرمایي او اغه روزه شریفه د دې روزي د حجره د الله حبيب وته دروازه روغون تل لیکا بيبي خیال کې دارالن جدا غزما کور کې نمبر ده او سيد العالمین زما په نمبر کې نورو بيبيانو کور ته ځي نو د الله حبيب را روان ده او ته نبي رسول الله د کور سره د جنت البقي بقي چې ورته وي بالکل نږدې و د الله حبيب راغې تورش پر او لاس پور تکل بقی والا قبرستان والا لے دعا وکا بی بی والا گور اس پتی آرکی نو جو واپس نبی علیہ السلام راضی نو بی بی تی بیا پا منڈا منڈا را نو پا بستر اپری والا توجہ مدکنا نو نبی علیہ السلام چرا دن شنو بی بی ٹول سیلی گی سڑے منڈا ہوئی نو سیلی گی کر تا اللہ حبی مردی بی بی تکو پا بستر سیلی گی داو لے حل را لہوائی بی بی ورد حل نو وی حلوائی ورند آسمانون وزمو کو مالک بما سکی ما بخبر دار کی ورفی غمبر آلے کو الغیب نیدی چی بی بی خو ما پس رووتا او زیو کتب نو چکل بی بی حل نوی اخر کی حلوی نو دا اللہ حبیب ورد وی بی بی زش تاثر بستری وانے پری وطب نو جبریل امیر علیہ السلام راوی وطر واسکی ودریتو او دی زبد وجد دن نراتلو دی زبد وجد دن نظر زکه الله د حبيبه او صحبته و یو صحابی صحبت نتو چاور ته کم زه نارای وی هغه زه نارالم چې جبرئیل په ډیر پاجه زه راځي د جبرئیل السلام دی عزت د وجه را دنه کې د نبی السلام ته اشاره وکړه د الله حبیب چې دروازې لشو ورته وی قربان الله وای چې دی بقی والو له لرشه او دعا ورته واړه عالم الغیب څوک دې زبای سره دا د دې امت خصوصیت ته تیمم په نور امتونو کې تیمم نو دا تیمم د دې امت خصوصیت نور امتونو کې تیمم نو موږ تاسو دار څه شان نزول وایو د تیمم شان نزول خلکو لوایې کړه چې مسله د توحید په کې پخې لراځي هر شی مو وایو شان نزول سره د تیمم شان نزول سره په نور امتونو تیمم نو نبی رحمه السلام سره بیبی عائشه بیبی په یو سفر کې لاړه نو قافله روانه ده د بیبی په غاړه باندې د مروه او د اسماء بیبی د خپل خورنا سوالن عاریته نو چې په غاړه لا سوال یو قربان هغه هر نشته نو د الله حبیب قافله والو ته وی سار شي او د دې مور هار مولټه وی اله بزو نبی اسلام سر مبارک د عائشی بیبی په جوړی کې کی خوښ شو ابو بکر رضی اللہ عنہ پس سو کلاڑل وستا سنور بی بی نبی علیہ السلام پہ یودا دے دے کی سار کو چھ دلتا اوبنشتا ام من سرم اوبنشتا نکو مز و اخراغ سبکو ناولا خو غصش نا عائشہ بی بی فرمائی راغ ما تولی دا اللہ حبیب پدی دے کی سار کو اوبنشتا من بدا مز سکو نو حدیث کی راغوی وی دی تشی کی پما گزارو نو کن او زدیر در من دشم کو فزیدم دا دی و جنا چې د سردار د عالمین او سر مبارک په ټولې کې وته اته یو مسله ده یو زموږ استاد اوس وفات ته الله دې ورحمي جنازه کې ناس ته یو بوډا سره راغی وای بالغ بچي په موزواله شي کنه توجه وکړه نو هغه استاد محترم ناس ویتا ته جواب ورکړي نو ولې یو جواب په شریکه جوړ کوه به تاسو لمو وایو مونگو علوی چاو بالغ بچے بالغ علورم پلار پموز او پا عدب والد اگولیشو خدا پا کشن دی چرا پرزائی اینا اپنی جی اکا پلا زوی سوی اور اپرزائی اینا جواب دبتی رجی لکا اس زمانہ دا سی رکنا اس خوبا نگورا بالغ علور دوادن پس والد سیبو والا آوائی بس دا اللہ حبیب پاسی دو بنوی دیکی دا تیمم حکم را نو سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ یو صحابی دیا ہوئی ما ہیا بے اول برکتکم یا آل ابی بکر اے دا ابو بکر خاندان ستاسو دا وجن دا دا اللہ اول برکت ندے ستاسو دا خاندان دا وجن سمر سمر برکات اللہ پا دی امت راکی کی بی بی فرمائی حارو نشو مندے اگا کم اوخ بانے چی ماس ورلی کولو چی آمو پاسو دا حار دا غیر دلان دی پروتو کم زیران دی پروتو عالم الغیب سوک شو ورته یمو ما یاد راغې په غیب زما عزت مند دی والله کویږي نو د شرک دویم تعریف دا شو چې تمام د کمال او خدای توب صفاتونه د الله پورې خاص دي دا صفات په بل شان نه ورته اولاد د څوک ورکول شي دا لونه دي زامن دي خوشاله دي مال دې رولو کمول دي دا چا په لاس کې هې دي فرض په سیمه یو دعا وایي او تاسو کوای نو الحمدلله او جنوای د دینه پس وای لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت دا ور دي ایمان مسله ځان کړی ته لکه سره سبق یاته اللهم لا مانع مانا دادا اے الله سوک منی کول واله رشته چې تی ورکه او چې دې منی کې سو پر کول وایي نشتا ادا علماء ناشتي بدی بلا مانع مانع نکرو او د نفي نه رستورا ولا معطي لما منات به نکره د نفي نه رستورا الله چې دې منا کې ایسو کې نشي ور کول او چې دې ورکه سو کې منی کولې نشتا سو ګورې د الله د حبيب نه په کائناتو کې سو لښتا سمبر کال جړل چې الله زما د اترا بو طالب له هدایتو کې کوچ ورکون کې نور کولو ملاو شو هدایت حضرت ابراهيم عليه السلام د خپل والد د فارجاړي چې الله زما د اطلار ته هدایت او کې وجه ورکون کې نور کول ملاو شو ورکا اللهم لا مانع لما فی ولا معفی لما منعتا. ایدی په لوګورې حضرت مریم بیبی ته الله رب العزت به نکاح عیسی علی السلام ورکول ناغي چې دا بچه پیدا شي داخله خو به ما ته مت لګي قران کې داغي او درد او فریاد ذکر کړي آ ویا لیتنی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا حير بان افسوس چې د دې بچی پیدا کېدو نه مخکې مړوې او نن می په دنیا کې نام و نشان نه وې کچھ ورکول والے ورکای نو بندول والا بندول شي کوله اللهم لا مانع لما فی ولا معفی لما چل الله هدایت کای نسو کې بندول نشي ور ابو طالب د فار نبی علیہ السلام جا او بل طرف د نبی علیہ السلام د تری او قاتل د وحشی ابن حرب بخاری شریف کرا کړی ناغراغ او د الله حبیب سرودری دو کلمه او وی تسو کی وی زو وحشی ابن حرب وی د حمزه قاتل وی او بخاری شریف کی وی وی خدارا لو اذا ما تر دې شي شهید کړو ناغ خپل کیسه شروع کا حدیث کراږي د الله د حبیب د سترګو مبارک نو مخ کې دی ورته وی ز کیسه په درا له او ایمان دې منظور دې خو ما له مخې دا وره کسی تا لوگورم دا حمزہ را ٹکڑی را را یا دیگی چی تا ٹکڑی کھڑو دا وچ اللہ ہدایت کئی سوک بندو لیشی زمائی زد پر نو دا اللہ کم خدای توب صفتو ندی دا دا اللہ پوری خاص دی دا دا بلچا پلاسو کی زمائی زد مندو لیشی رات لے عالم الغیب صرف او صرف سوک دے زمائی زد پر یو خدا پوری سب نو دا شرک دا دو تاریخون زمائی زد مندو یاد لرائی یو دا د شرک دی ته وای ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندګی کو دیم شرک دی ته وای د الله صفاتونه مخلوق له ورکو اولاد الله ور کوي دی د بل نه واړي عزت الله ور کوي دی د بل نه واړي صحت الله ور کوي دی د بل نه واړي دا عزت مندو دا مسلې یاد کوي بل دې دا زما عزت مندو دا د کتاب لکې نه او الله دې مال او تاسو لم د صحیح توبه توفیق راکړي خدا افسوس دې چې موږ تاسو غواړو توبه وکړئ شرکا دا علماء ناشتي ماشاءالله وای دا درې خبرې د توبې د پاره شرط دی کدی کې یو خبره کمای نو دا الله په نزد توبه ده دا شرطونه درته وایم چې تاسو ټول ته ذهن کې یاد وي دی اواب ورو توبه ځکه دا یو اهم خبره ده هر وخت موږ توبې وباسو خو چې د توبې شرط دی نو توبه به قبول شي او شرط له موږ نه ورزي قومس کای نموز بیاوشی د صحیح توبې درې شرطونه دي سو بای یو دا چې کمی ګنا نه توبه وباسه نو فل حال به پریزه دویم دا چې څومره عمر دې کړه نو پزړه کې بخت یې مان شي او دریم شرط دا چې الله سره په وعدو کې چې بیا ورکو زمدا دې مان نه چې دې درې شرطونه کې یو شرط کم وي نو کتا زر پیری وي چې الله توبه دې دا الله پنيش توبه ده کدا سو شرط نه شل وای عوام کې وسوګ دا چې دې دماغ والے وای ماشاء الله حضرت بیا وامه د توبې درې شرطونه دي کچره دا شرط ني نو بس توبه نه را یو دا چې کم گناهونه کو فل حال دا پرې خودل دویم چې کم مکړی فزړه کې خفقېدل لکه په خپل معنا کې تر او دریم شردار چې الله سره وعده کول چې بیا ورکو دا د صحیح توبې شرطونه دي کدی کې یو شرط ني دا الله په نس توبه رسوب به وي او عامه کې باندې دا به دا الله دې رحم وکړي دا نن عذابونه چې په موږ دي موږ تر اوسه توبه ځل نه کوي صبر ځل نه کوي په توبې په شرط نه کوي توبه به څنګه وباسو بیا وام پایې دا الله باندې ګانو ضروری خبره ده دی دریو شرطونو نه علاوه که چا توبه ویسته دا الله پنیس توبه نه را یو دا چې کوم ګناهونه کې فل حال غفر خدل یو درغه بای دویم دا چې دا کوم ګناهونه دکړي پړه کې خفه کېدل او دریم دا چې الله سره وعده کول چې بیا بدا سي او یو څلورم شرط دا غدری شرطونه دا غ ګناه دي چې الله سره تعلق وي او کده بندگان سره تعلق کی نو سرورم شرط ادا ده چې درې ور سره دغه شلو چې چا پټې دي نیول نه غل به اول ور کې بیا به توبه وباسي اته چا پیسي چې کا وکړي اول به اول ور کې بیا به توبه وباسي د بندگان حق کوي نو سرورم شرطم ده پکې زما عزت مند دا ټولې مسلې به حل کیږي پس چې مونږ او تاسو نو مطالبه دادا چې څوک بداسي چې نیمه ګنټه او درې پاو پرې 24 غنټې کې خپل عالمانو لورکي ها بھائی تاسو دا څوک بداسي یې اله سوچت کوي چې مونږ 24 غنټې کې درې پاو عالمانو سره کیږو ها بھائی یو کوشش دا وکړي چې په لور چې خپل مساجدو کې خو فارغ شوه عالمان ساتي خطر خاور کوي اينه قران زده کوي دین زده کوي احادیث د نبی رسول الله زده کوي نیمه ګنټه ورته خپل عالمانو ته ورته نیمه ګنټه کې چې لفظ قران نه دی وي نه لفظ قران وي که چې لفظ قران وي یو یو ټکه ترجمه کوي او دا خپل بو سبق ووي دا موږ غره کوم سم شنوار سبا سمشي ومز دمغه سره مو ماشاءالله بنا تو مدرسه کې بخاری شریف شروع د الله کتاب الصلات ختم لري خو هغه ورچی سکال ختمي کې کنه ختمي ناغره بیا بنا تو لوي به ګوره د مز دمره اهمه مسلې دي چې د کال د ابتدا موږ د مز مسلې شروع کړی او په ګڼو ګڼو بخاری شریف وایو او تر اوسه د مز مسلې ختم نه شي موږ د قبایلو کې پاتې کیږو نو تاسو هاټ غټه زلل الته یو کلی کې اورر بزرګ عالم په خوا بد عالمان د سوي چې یو فن عالم وو د فقې عالم ناغه بسره د فقې کتابونه خو نو یو طالب ور سره درې کال پیر کله به ولې بابا جی ما له رخصت را کزه زب ناغه ورته بچي سیاست ته ځه خدار اله وو ایس سد ذکر نو یو طالب ولوي چې بابا جی موز مزدکو نو وی بابا جی دا چې فقیر الله سره خپل ټوټه تکړه وی قسم دې زموږ د اخیرا نوا بیا تور او سپینا شو خموس ملانه دې وکړي په موږ د کېدو غره وحله نو دا خپل مستقلی هدي عالمانو ته خبره کومه موږ ماشاءالله درس کوو واه تا نو یو صوفي ری ورته ما د مس سبق سره د ترجمه نه وي نو چې وی چې بس اوس موږ لزدس نو بیا په ولوي مې د خوخو په 15 مرګري کینه یو موږ یو بل لو اوروي کچره تاسو داسې موزه وروي چې امام په منبر ناشته او ځلانی کا کال وي ته موزه وروي ناغه خنن راغله په سبا دی ویلې نه په مسجد کې ځکه هغه موزه ورزي نه غریب لا ناوې نو امام سي په موزه وروي بس خبره ده چې جمعات نه بنه ده دته په لدا سي نه وي چې موزه وروي ته په خپل اور اغله مال غو ګونی سا یو ځل دي ختم کو بیا وایا په دې کې میا شو لګي کال دی ولګي نو موږ غوا مو ته وی بس موږ له نور زده شو نما ولې د خوخي وو په دې په مرګري وګوره یو بل له وره دا سی ته نزه او حوامو نشي او شه ورې زم نکري او متبر سره تبلیغ والو اجتماع له کوته دی نو تبلیغ والو غریمانو ته شل ولې وي د مو سبق بوار نه د کلی مشر او غاغله د سوره اخلاص نه پر سبق نه ورته نه وي چې تر دې پورې په راله وره لوي ډیر نه پېټې ما کې باندې یو څه پسترګولې د چې سړې سره د مو سبق پای مونږ ته موږ نه راځي نو نیمه ګټه ورکوي دي تبلیغ والو سره مزه یې تبلیغ والو ورته شدل تاسو چې تبلیغ کې وخت لګو لري اما یې ستکه تبلیغ والا فرزه مستقر خو یو درخواست دا تاسو ټول تبلیغ والو سره نه یو تبلیغ والو د قران ته کې دی نو بای کنه ځکه دا موږ تبلیغ یو ډیر عالمگیر کار دی اوس خلک د دې نه دا یو کړګې وي د قران ته لیکي دی وایي په خبره اې دې څنګه کوي کم ګوره دې په تبلیغ کار ټول دې جوړ دې څه ککل کم یو تبلیغ دې قران ته لیکي نه هغه زمو په کلی کې د ځانلو می حقانی او مفتی د امام دې لري نه سره دغه چې تقریر لازم دا هغه محلي او کسوا لګاډي کې بابو جنما ولي مې تاسو مولانا صاحب درس کوي بیا او همې تبلیغ والا تعلیم کوي بیا او دین تعلیم کوي نو مې تبلیغ والا تعلیم کې سوکینی توجه وکړه وی دبلیو والے چې تعلیم شروع کی زموږ د کلی سپینګری په اوګه ساده واشي روان شي میداو وی هغه وای چې د مو مفتی صاحب د مرلوی عالم دی د قران درس ته نشي تبلیغ والے په کې نکلي زموږ څه کار دی چې دې شړې دې بیګې په خبره واړه جوړې کو جوړ کو کنا جوړه هغه جوړې پر سر روان کو خبره فکر کنا وی دای زمونږ فارغ شوه عالم نه کی چا مفتیانو نه سبق خای زمونږ څه کار دی چې زمیدار لکینو نو د تبلیغ کار ته جوړ نه کدرس کې نه کی نه بیا وتا څه نه خلق لګي تعلیم کیږي مونږ ټول هغه ته محتاج او فضائل اعمال سره سمره زندگی د خلق الله بدل کا او ته قرآن سمکی قرآن بلکې د تبلیغ مقصد دا دی چې دې کې وتی یو درد فکر براړي د علماء سره بکینی چې دین ته زندگی مولانا صاحب رحمت الله علیه هغه وخت کې کړي جمال په خپل کار کې د دغه سمې ښکاری دی کدا پورا نشي نو کې دې چې د خیر په دیسو شي الله دې مو ته ټول له توفیق را نصیب کړي زموږ دې برګري ماشا الله ګوره ته سو کال مو سره ترجمه کړي اوبونګه غځه کې بیا دا سکو چې سند ورکاو او سند تاسو نه ورکاو چې موږ یو لسره دې دوره تفسیر ختمې دو پرش نو موږ وایو چې څوک امتحان ورکای په دې نمونه ودی ناغه کې کوم قابل کسان امتحان ورکی چې پرچا پاس کی نو موږ سند ورکو ادا یو خبره یاد ولرې توجه ما دی نور علوم سره د قران علم سی واقعي وګوره قران ځان ته جدا یو علم دی کله یو شړی استاد یې قران نی ویلې نو دے بد نحو صرف او د نور علوم امامي پټه کې ترجمه باندې شکوله دا تاسو باندې تسلیم وای به درسی قران نه دی ویلې نو د نحو امام نه نحو جوړی صرف جوړی دا نور علوم ورته ټول یاد دي پټه کې ترجمه دا ځان له جدا یو فن دی دا ځان له څه دی بدا بو استاد دې کوي دې نه پاره په مهنت کوي دیو جره ترجمه داسې وي دا د سګنوي چې عوام له نس دکی امی سره دې د استنباط نه کوي او د دې لفظي ترجمه دکا د استاد نه واورې دا په کې شټو کې واورې دا نه له لفظي ترجمه وکړه بلغه عني ولو آی ما نور سو یې اگر کسی وی یو آیات مبارکه نو ماشاء الله کوشش کوي چې دا ترجمه زده کړي بل عزت نه پارٹی بازی دا دین نه جوړوي که تبلیغ والي کدا ټول زموږ په لمای دی او باندې شو کوم دا ټول زموږ څه دي رونا دي موږ ټول کې ډېر عیبونه دي دیو بل عیبونه باندې نه تا او خو خو یو کې باندې یو بل پسېزو انا کار خبره باندې یو بل نه خو دیو بل عیبونه باندې نه تا په حمد الله اتفاق اتحاد سرا چې موږ تاسو په کلمه زده کو دې زده کو د الله باندې غانو غره په دې کورونو کې زموږ د امین دي خوین دي قسم دي د دوی په سبب باندې الله او ته وشه زموږ د امین دي خوین دي د خپل مسلون خبر نه هر کلی کی کوشش وکړي چې دا زنانم د قران درس وکړي هغه دا څنګه شي کولای چې درلې او ته اے توجه مولا ماشا الله زموږ د سو کار نو شو چې دي زنانو له درس وکړي زموږ مشکات شریف دي خپل مهن ته خوین دي لوي زموږ د علماء دي دې چې طالبانو د سبق کوم چې عوام ناشته په باغې نه کوي مشکار شریف چې استاد طالب له وي نو باغې امي نه کوي مونږه مشکار شریف دی خپل عوام او امين د خوین دی لوي د ټکی ټکی ترجمه وکړي او د دې په مسائل او ډېر زور ورکړي اوس هم مونږ چې دوره تفسیر کوو ناغه کې زنانو لمو داخله ورکو هغه کې یو مقصد دا وي یو تجوید یو کلاس چلو کېټا دویم دار بازی بنات و طالبات خارغ ہوئی خو پخبول و مسلو لکھئی نو ماشاءاللہ مور تالتا پا دی دورہ کی خاص کر دا خپل مسائل او دا تی او رو نو کوششو کئی دا زنانا مثال دمشکاتا کی سٹی راڑے دا قدوری کی سٹی راڑے دی خپل و مین دو خین دو بانے ہو رحمے گی اگر کی گورا تاسو بگو رہی دنے ڈالا بازائی خبر اشتا نا چاپا سیس خبر اشتا خو خالصا دا قرآن و سنت خبر رہی نو پدې خپل مهند خويند ورهنيږي خلک د خپل بچو د پاره سوره سوره پیسې لګي دا لمزي درس ورته راړي دا ترجمه ورته راړي ځکه زموږ نور استادانو مشته خو غیر لوی خبرې او هغه لوی لوی خلک د داغین علما فائدې اخلي موږ کمزور یو د خپل عوامو د پاره مو مهنت کړي نو زموږ دې درسونو نه عوام ماشا الله څه کوي زموږ د مهند خويند फायदा اخلي درس شریف وایي نو دې برګري ختم کړي او ختم پس سیدا الله دعاګانې قبولې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله ممتاز زموږ والدين او استادان او ټول مرود ومنو ثواړه او دې ګناهونه معاف کړي رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ عقاید اعمال ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کې الله زموږ د ټولو په ژوند کې د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د اخرت بقا او دوام واچي الہ العالمین موږ د خپل عالمان او خادمان جوړ موږ د مشران او قدر کول کی جوړ دي الہ العالمین موږ د خپل کور او د مساجد او آبادون کی جوړ دي یا الہ العالمین دا کوم مرګرو دې کې درس کړي او چاو دې ته د ټول کو مرودو کې خیر او برکت واچي الله دا سمره امت دې ناری دا او زلانا موږ ټول ته د خپل کتاب د علم او د عمل توفیق راکړي الله زموږ سمره بیماران دي شفای کامله عاجل او تور نصیب کړي الله د چا په کورونو او سپتالونو کې بیماران دي ستاسو کتاب د ختم په سلسله کې موږ را جمع یو الله ته زموږ ټول وړي او دې بیماري ختم کړي الله د چا په منځ کې دشمني تر بد نه دي په محبت او دوستۍ بدل کړي یا الله د چا په چی نشتا نه کومه سواله په چی ولا او الله چې د چا په چی د والدینو دستور یا الله دا علماء تو لبا او عامرونا د کم وخت نستا د کتاب داورې دو په نیت راغلي یا الہ العالمین د دې ټول په جوړو کې خیر واچي الله دا لاسونه غړو دي اعظم د ټول جوړې د خیر مخالي استاد کتاب د ختم په سلسله کې مورا جمع یو مونږ جوړې غړو دي مونږ ته د دنیا او د آخرت ټول خیرونه را نصی او الہ العالمین د ټول شرونو نه مو ساتي الله زموږ په ژوند کې ستاسو استاد حبیب صحیح محبت واچي استاد حبیب شفاعت مو نصیب کړي دا غي د مبارک الله سود حوض کوثر او مو نصیب کړي یا الله زموږ د دین ټول شوبې قائم کړي ساتي زموږ د مساجد او مدارس او حفاظت وکړي زموږ د تبلیغ د کار او د نور شوبو الله حفاظت وکړي الله د دنیا ګډ ګډ کې مسلمانانو ته په پریشانو کې دې ختم کړي یا الله د عراق د مسلمانانو په حال او رحمت الله دې یمن د شام د فلسطین الہ العالمین د افغانستان او د پاکستان د مسلمانانو په حال رحمت الله دې د عمل او نور اسلامي ملکونو د هر قسمه بدلون او ساتي الله دې هر قسمه فسادات او نور ساتي الله دې تمام اسلامي مسلمانانو او ملکونو حکمرانانو او مسلمانانو کې د مسلمانانو د دین او د رعیت بارکه د خیر او د خیر دې فیصله واچي الله زموږ خاتمه په ایمان باندې مرګورو دعا لپاره دی د باندې مرګورو کورونو کې بیماری دی یا الله د چا په کورونو کې بیماری تو ورته شفای کامله عاجل او رسی پته یا الله د دې موجودو کوم حاضرین غایبین دي چې دینی دنیوي حاجت نه الله د دې په ډول پوره کړي یا الله زموږ مدارس او څه ضرورت دي دا اوس په دوري را رواني الله دې ټول رکاوټونه د مخه نه لري او د دې ټول ضرورت الله زمو د غیب او د خزانو رب وکړي الله پربنا دنیا فی دنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار